Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Βρε καλώς τα παιδιά, καλησπέρα σας. Είμαστε ο Θάνος Καμιρέλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή αθλητική εκπομπή του The Press Project, αφιερωμένη στο Μουντιάλ, την Εύα Καϊλή, το Κατάρ, τον Νότι Μηταράκη και τα ζώδιά τους. Ναι. Και τα επιδόματα των αστυνομικών. Και τα επιδόματα των μπάτσων. Ναι. αυτά είναι που μας απασχολούν γενικά στη ζωή. Και η κυβέρνηση φροντίζει να μας δίνει από λίγο κάθε μέρα για κάθε ένα από αυτά τα θέματα. Εμείς παράπονο δεν έχουμε. Την MVP του Μουντιάλ, Εύα Καϊλή, ήθελα να πούμε. Και μια συγκινητική ιστορία που μπορούμε να τη σχολιάσουμε, που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Κάποιοι λένε ότι είναι μια ιστορία διαφθοράς. Είναι μια ιστορία έρωτα και αγάπης. Είναι μια... Είναι ο είναι διαφθορά και έρωτας μαζί. Όχι, είναι μόνο έρωτας. Ίσως να έχει και λίγη διαφθορά. Στο περιθώριο, έχει μια βαλίτσα στο χολ. Εντάξει, λοιπόν, θα τα πούμε. Είναι, δεν ξέρω αν ακούσατε τον δικηγόρο της. Νομίζω τα εξήγησε πολύ ωραία και πολύ πιστικά ο άνθρωπος. Δηλαδή εκεί που πήγε να μπλεχτεί το θέμα, ξαφνικά μπήκαν όλα σε μια σειρά. Αλλά ας τα δούμε με τη σειρά. Να πούμε καλησπέρες πρώτα στον κόσμο και να δούμε από πού μας γράφει ο καθένας. Καλησπέρα στους αγαπημένους ακροατές, ακροάτριες, τηλεθεατές. Από όπου και αν μας ακούτε, δεν έχουμε. Αγγλία. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Άσε ρε φίλε τώρα, μας έγραψε ο άλλος τώρα ότι, είναι από την, ότι μας γράφει από την Αγγλία. Τη μαγευτική κιόλας. Τι μαγευτική. Πλήξε, έρθει με ταξουργείο. Άσε μας καημένε τώρα. Έχουμε τόσο κόσμο από τις τέσσερις άκρες του πλανήτη. Πετάχτηκε ο άλλος τώρα να μας πει ότι γράφει από την Αγγλία. Παιδιά. Ο άλλος ο περίεργος που λέει καλησπέρα κύριε, σας εύχομαι μια θαυμάσια ημέρα που. Τι είναι αυτά. Θαυμάσια ημέρα, τι λέει. Νομίζω ότι είναι από άλλη εκπομπή. Είναι κάποιο σχόλιο που το παίρνει, το κάνει copy-paste και δεν κατάλαβε που γράφει. Τι θαυμάσια ημέρα, καλέ μου άνθρωπε. Εδώ πέρα δεν έχει τελειώσει ποτέ η γκρίνια. Εδώ πέρα θα γκρινιάζουμε την πρωτοχρονιά, το καταλαβαίνει. Θα έρχεται ο κόσμος, θα λέει χρόνια πολλά, καλή χρονιά και θα του λέμε το κακό στον καιρό. Αυτό έγινε πέρσι. Τι έγινε, μας λέγανε. Όχι, έγινε πέρσι γιατί ήταν η αλλαγή του χρόνου με το Σάκη Ρουβά. Πόρε φίλε, και ξεκίνησε με. Οπότε εμένα. Το θυμάμαι κιόλας. Η πρώτη μου ανάρτηση για το 2022 είχε κάπου χαμένο και ένα καλή χρονιά. Αλλά 12 και 10 ήταν για το Σάκη Ρουβά. Ήμασταν και κλεισμένοι σπίτια μας. Καλησπέρα στο γραφείο χρόνος, που έχω παραιτηθεί και φεύγω τέλος του μήνα γιατί είμαι επιδοματίας τεμπέλης. Ο Θανάσης, ο επιδοματίας. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σου. Χριστίνα από το Γέρακα. Εντάξει. Από Αγγλία καλύτερο. Εντάξει. Αλλά αν δεν ήταν ο Βάσος ο Καράφλας από Μύκονο, καλησπέρα από Μύκονο. Χριστίνα, θα μπορούσες να πεις ψέματα. Ο Γέρακας είναι καλός, η Μύκονος είναι καλύτερη. Μια που δεν τα ελέγχουμε, θα μπορούσες να πεις Μύκονο. Και γενικά να λέτε ψέματα. Καλησπέρα από τα Κάτεργα. Δουλεία, γράφει ο Μάριος, ο οποίος βλέπει φάρμα των ζώων στα Κάτεργα. Δηλαδή. Έλα τώρα. Φίλε, τι Κάτεργα είναι αυτά, δηλαδή. Έλα Κάτεργα, τώρα. Κάτεργα, τι βλέπουμε τη φαρμίτσα μας, ε. Δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων. Σας αγαπάμε για την γκρίνια που μας ενώνει. Τι να κάνουμε, παιδιά. Το ξέρουμε ότι αυτό κατά βάθος ζητάτε και εσείς. Γι' αυτό μας έχετε αγαπήσει, γι' αυτό σας έχουμε αγαπήσει, γι' αυτό μας ενώνει. Η σκοτεινή πλευρά της ζωής. Πώς άλλοι ζητούν θετική ενέργεια, εμείς είμαστε εδώ όταν νιώθετε πολύ ευτυχισμένοι, πολύ αισιόδοξοι. Και ρωτάω, τι έχει γίνει. Ας δω λίγο φάρμα. Σταμάσια μέρα σήμερα. Ας δω λίγη φάρμα να συνέλθω να έρθω στα ίσα μου. Λοιπόν, και ξεκινάμε με ευχάριστες ειδησούλες, μικρά νέα, μικρά βήματα. Κάπου μέσα στη γενική μαυρίλα συμβαίνει και κάτι καλό και παπ, είμαστε εδώ για να το πούμε. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια κυβέρνηση που νυχθημερών εργάζεται για το καλό μας. Ακούγονται διάφορα συκοφαντικά ότι προσωπείται συμφέροντα και μεγάλες εταιρείες και ταξική ανισότητα και άλλες τέτοιες ανοησίες που τις καταδικάζουμε, ενώ εργάζονται, παλεύουν για το καλό μας. Πήγε ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χρήστος ο Σταϊκούρας, και μίλησε στις τράπεζες. Και μπαίνει μέσα ο Χρήστος Σταϊκούρας, αγριοκοιτάζει τους τραπεζίτες, τους μπινελικώνει, χτυπάει χέρι στο τραπέζι, βριζόντουσαν 2 ολόκληρες ώρες Γιατί? Για να βγει ένα μέτρο για το δανειολήπτη. Για σένα. Για σένα. Έβριζε ο Χρήστος Σταϊκούρας επί 2 ώρες βριζόντουσαν με τους τραπεζίτες. Δηλαδή μπαίνει τελευταίο. Και λέω γάμ... να σας... Όχι, λέει, στις τράπεζες λεφτά, στις νεολαία σφαίρες, ήρθε η ώρα για τις δικές μας μέρες, λέει ο Σταϊκούρας στους τραπεζίτες. Το φαντάζομαι αυτό. Ναι. Το φαντάζομαι. Όταν λέει Μπινελίκια, δηλαδή, τι κάνανε εκεί πέρα, ας πούμε θεσμικά, ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της συνάντησης. Πώς περιγράφεται αυτή η συνάντηση. Εντάξει, ανθρώπινα την κατάλαβα την ανθρώπινη πλευρά. Μπινελίκια. Mm-hmm. Θεσμικά, τι κάνανε. Θεσμικά. Να πούμε ότι έτσι το περιέγραψε ο Σταϊκούρα σε περίπτωση που δεν έχετε δει. Είπε, επί 2 ώρες ανταλλάσσαμε μπινελίκια με τις τράπεζες. Δεν υπερβάλλουμε καθόλου σε αυτό. Εγώ ρε, εσύ ρε. Ρε, άντε από εδώ, έχεις ξεζουμίσει τον Έλληνα φορολογούμενο. Μα εσύ, εγώ σας. Πού να σου. Όχι μανές, όχι. Σταϊκούρας πλέον. Όχι. Ναι. Για πες, ναι. Να συζητήσουν με τις τράπεζες και να βρούνε ένα κοινό σχέδιο για να ανακουφιστούν οι δανειολήπτες. Και να απορροφηθεί κάπως, να απορροφηθούν οι αυξήσεις των επιτοκίων, για παράδειγμα. Α, εντάξει, έχουμε αυξήσεις επιτοκίων. Ναι. Ωραία. Ωραία. Πολύ ωραία. Και αυτό το αντιμετωπίζουμε με μπινελίκια. Με μπινελίκια, αλλά με συναντήσεις με τις τράπεζες. Μάλιστα, συναντήσεις με τις τράπεζες. Εντάξει ρε παιδί μου. Λοιπόν, το θέμα λέει της συνάντησης ήταν η παρουσία της ολοκληρωμένης πρότασης εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων για τους ευάλωτους ενήμερους δανειολήπτες. Δηλαδή, καταρχάς αμέσως ενήμερος δανειολήπτης, τώρα τι λέμε τώρα. Η δόση των οποίων έχει αυξηθεί από το περασμένο καλοκαίρι που ξεκίνησε η αύξηση των επιτοκίων. Mm-hmm. Δηλαδή, οι τράπεζες mm-hmm. λένε την πρότασή τους ναι. για το τι θα γίνει. Ναι. Και πινελικώνει. Λέει, να η πρότασή μας, βρειάζεται αυτό έγινε. Mm-hmm. Μάλιστα. Καταρχάς, είμαστε υπέρ του διαλόγου yeah. με όλους τους κοινωνικούς εταίρους mm-hmm. και χαιρόμαστε που υπάρχει μία παραγωγική συνδιαλλαγή, deal, νταραβέρι, mm-hmm. μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών και ιδίως με δεδομένο ότι τα δάνεια των κομμάτων, εννοούμε αυτά που παίρνουν φανερά τα κόμματα από τις τράπεζες, είναι mm-hmm. τόσα mm-hmm. που δικαιολογούν το να τα κρατάνε στο χέρι και να τους λένε τι να κάνουν. Ναι. Το είπα, δηλαδή μέχρι να τελειώσει η φράση την είχα κάπως φέρει στα ίσα της. Δηλαδή, τι εννοούμε με αυτό. Γιατί να τσακώνεται ο Υπουργός με κάποιους κοινωνικούς εταίρους. Τον θυμάστε πολλές φορές να χρειάζεται να τσακωθεί. Δηλαδή πηγαίνουν, ξέρω εγώ, οι μαγαζάτορες. Τον θυμάστε να λέει ότι τσακωνότανε. Τσακώνεται με κανέναν. Όχι. Γιατί. Γιατί είναι ο Υπουργός. Λέει, σας άκουσα. Σας καταλαβαίνω. Κουράγιο. Mm-hmm. Πατ πατ. Άιντε και σπίτι σου τώρα. Εγώ θα κάνω αυτό. Λαμβάνω υπόψη τις προτάσεις σας. Μπορείτε να τις καταθέσετε στη Βουλή. Mm-hmm. Άμα λάχει, δεν σας λαμβάνω και υπόψη. Δηλαδή, την αρχή διασφάλισης απορρίτου επικοινωνιών, μια ολόκληρη ανεξάρτητη αρχή, δεν την έλαβαν και πολύ υπόψη. Διάβαζαν, παρέα με εμάς, διάβαζε για ΔΑΕ το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις στη δημόσια διαβούλευση. Αλλά οι τράπεζες έχουν ένα ειδικό καθεστώς. Και έχουμε να κάνουμε κάποιες αποκαλύψεις σε αυτή την εκπομπή και να πούμε ότι η κυβέρνηση uh-huh. είναι αυτή που νομοθετεί. Οπα, οπα, οπα. Θάνο Καμίλαλη. Δηλαδή η κυβέρνηση μπορεί να περάσει νόμο ναι. με το σχέδιο χωρίς να ρωτήσει τις τράπεζες. Πώς θα το κάνει αυτό. Γιατί έχουμε 3 εξουσίες. Τι νομοθετική. 4. Ναι, και τα ΜΜΕ 5. Θεωρητικά δηλαδή, οι πυλώνες. Νομοθετική. Εκτελεστική, δικαστική. Και τραπεζική. Την τραπεζική δεν την έχουμε αναγνωρίσει επίσημα, αλλά από ό,τι φαίνεται νομοθετούμε παρέα με τις τράπεζες εμείς. Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε. Αυτό που συζητούσαμε είναι, έχεις ένα παιδάκι, 7 χρονών, θέλει να τρώει όλη μέρα σοκολάτες, δεν του αρέσει το κουνουπίδι. Λες εσύ, δεν μπορείς να τρως όλη μέρα σοκολάτες, σου λέει, δεν μπορώ να φάω κουνουπίδι, το καταλαβαίνεις. και αρχίζεις εσύ. Κουνουπίδι, όχι σοκολάτα, όχι κουνουπίδι, όχι σοκολάτα. Τι κάνεις τελικά? Θα φάει κουνουπίδι το σκασμένο. Κοιτάξτε να γιατί δείτε. Γιατί είσαι ο μπαμπάς. Ή έστω δεν θα φάει μόνο σοκολάτα. Γιατί? Γιατί αναγνωρίζουμε ότι αυτή η σχέση δεν είναι μια σχέση στην οποία θα τσακώνεσαι γενικώς και αορίστως. Είναι μια σχέση στην οποία ο άλλος δεν πρέπει να φάει σοκολάτα. Δεν πρέπει να φάει όλο το γλυκό. Εντάξει, έχουμε μια τούρτα για όλους. Δεν μπορεί να τη φάει μόνος του ο μικρός Νικολάκης, ο μικρός Τραπεζάκης. Δεν μπορεί να τη φάει επειδή του άνοιξε η όρεξη. Στις τράπεζες λοιπόν φαίνεται ότι για κάποιον λόγο που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, θα προσπαθήσουμε να τον εξηγήσουμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι από αυτά τα μεγάλα μυστήρια της, της πολιτικής, στις τράπεζες δεν ισχύει αυτό που ισχύει στην υπόλοιπη κοινωνία, δηλαδή ότι το κράτος έχει τον τελευταίο λόγο και νομοθετεί κατά πώς του έρχεται. Γιατί? Γιατί δεν νομοθετεί κατά πώς του έρχεται. Δεν εκφράζει κάποιες έστω ιδεολογικές εμμονές. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν έχει τέτοια ιδεολογικά εδώ πέρα. Εδώ πέρα ο άλλος είναι το αφεντικό σου. Σε πληρώνει. Είναι οι τράπεζες αυτές οι οποίες έχουν πιάσει με την διαφθορά τους δημοσιογράφους, με την κίτρινη στάμπα της τράπεζας Πειραιώς, αυτή που εξασφάλιζε ότι κανείς ποτέ δεν θα μάθει για ποιο λόγο ήρθε η κρίση και κατηγορούσαμε τον Τυροπιτά. Έχουν πιάσει τα κόμματα πληρώνοντάς τα, και λέμε τώρα τα φανερά, οι εκατοντάδες εκατομμύρια, τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων, τα θαλασσοδάνεια της, του τύπου. Τι είναι? Είναι μια μορφή εξάρτησης από τις τράπεζες. Θυμάστε τη συζήτηση με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Ψυχάρη? Θα παίρνατε με αμιγώς τραπεζικά δάνεια, με αμιγώς τραπεζικά κριτήρια, θα έπρεπε να δοθούν αυτά τα δάνεια? Όχι. Και τι θα πει αυτό? Ότι χαρίστηκαν. Γιατί χαρίστηκαν? Προκειμένου να πάει μετά ο στουρνάρας τους τραπεζίτες, να τους συναντάει και να μου θυμώνει σαν μωροπαιδάκι. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να πει ότι κράτος είμαστε, θα νομοθετήσουμε, θα προστατεύσουμε τους ευάλωτους δανειολήπτες. Προσέξτε τώρα τους ενήμερους ευάλωτους δανειολήπτες, αυτούς που έχουν καταφέρει να πληρώνουν. Και λέει να προστατεύσουμε τους ευάλωτους. Και πρέπει για να το κάνει αυτό να βρίζεται με τις τράπεζες. Γιατί είναι οι τράπεζες? Το θεωρούμε τόσο κανονικότητα? Δηλαδή έχει 2 εβδομάδες που διαβάζουμε τέτοια ρεπορτάζ για τις συναντήσεις και είναι σε σύγκρουση το Υπουργείο Οικονομικών και βγάζει το Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του τις καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών για ηλεκτρονικές πληρωμές και συναντιόνται και ξανασυναντιόνται και προσπαθούν να κάνουν μια διαπραγμάτευση. Και λες, παιδιά, δεν είναι κανονικότητα αυτό το πράγμα? Κυβέρνηση νομοθετεί, οι τράπεζες υπακούν. Αν δεν υπακούσουν τον νόμο που θα νομοθετήσει η κυβέρνηση, υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Έτσι πάει για οποιαδήποτε εταιρεία. Ιδιωτικές δεν είναι τράπεζες? Λογικό δεν είναι αυτό? Προφανώς το αντιπιχείρημα, οι τράπεζες ξέρουν καλύτερα, πάλι δεν ισχύει πουθενά. Υπάρχει ένα ολόκληρο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που μπορεί να κάνει. Ο προϋπολογισμός πώς καταρτίζεται? Από τις τράπεζες καταρτίζεται, περίπου. Και έχουμε όλο αυτό το γαϊτανάκι. Το σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ με την Έφη Αξιόγλου, κάνοντας λόγο για φαρσοκομωδία, μπορεί να προσφέρει άφθονο γέλιο, αλλά είναι τραγική για τους δανειολήπτες. Και έκανε και ανάρτηση που έλεγε το πιο πιθανό είναι ο Σταϊκούρας με το Μπινελί και να εννοεί με ζεδάκια. Και παράλληλα, ο στόχος είναι να μοιραστεί αυτή η αύξηση των επιτοκίων μεταξύ των, κάτι θα πληρώσουν παραπάνω, και οι ευάλωτοι συνεπείς δανειολήπτες. Και κάτι θα απορροφήσουν και οι τράπεζες. Δηλαδή, τους τελευταίους 9 μήνες οι τράπεζες είχαν καθαρά κέρδη 2,5 δις ευρώ. Αυτό είναι τεκμηριωμένο. Διαβάζω για παράδειγμα από εδώ ένα ρεπορτάζ του Capital. 20 Νοεμβρίου 2022, μετά την συρρίκνωση και τις απώλειες που είχαν την προηγούμενη περίοδο, την προηγούμενη χρονιά για παράδειγμα, στο ίδιο διάστημα, λόγω πανδημίας και λοιπά, έχει σταματήσει η οικονομία τα πάντα όλα. Ουσιαστικά μιλάμε για ρεκόρ κερδοφορίας, 2,5 δις ευρώ. Και πάει και σου έρχεται η τράπεζα και λέει, εγώ κερδίζω 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα, μισό, όποια είναι ανάλογα. Εσύ μπαίνεις μέσα στη χρονιά καχιάρικο. Κάπου θα χρωστάς, κάτι το ένα, κάτι το άλλο. Μισά-μισά θα μοιραστούμε τις αυξήσεις των επιτοκίων στο δάνειο, αλλιώς θα σου πάρω το σπίτι. Δίκαιο. Τέλος πάντων, και αυτός άνθρωπος είναι τώρα, δεν θέλω... Μερικές φορές νομίζω ότι ζητάμε υπερβολικά δάνο από τους υπουργούς. Να υπάρχει και μια ανοχή εκεί που άλλος προσπάθησε, ζορίστηκε, έσπρωξε, τέντωσε, λύγησε, τα παράτησε. Και πολύ ωραία είναι και τα στοιχεία για τα καθαρά έσοδα των τραπεζών από τις προμήθειες. Κωνσταντίνε. Ψέκουμε. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι ακριβώς είναι αυτές οι προμήθειες. Ρεπορτάζ Χρήστος Κόνστας. Θυμάσαι το τραπεζικό ρεπορτάζ που είχε. Αλτέρ. Αλτέρ. 2011. Αυτά με Χατζηνικολάου Κόνστας και. Πώς είναι η άλλη. Μακρύ. Πώς λέγεται το όνομα στο μικρό. Κάτια. Κάτια είναι. Μακρύ. Κάτια. Ναι. Και Τράγκα. Αυτά είναι. Και Τράγκα να είναι λαϊκιστική δεξιά και να βρίζεται με τη Μακρύ που ήταν πιο μνημονιακή. Ναι. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς. Αυτά ήταν. Ήταν και... Είναι δισογραφικό Trust TV. Συγγνώμη, για δισογραφικό Trust Reality. Ναι, ήταν. Λοιπόν, οι προμήθειες είναι εκείνα τα τρίευρα που σε χρεώνουν οι τράπεζες για μια απλή τραπεζική μεταφορά από τράπεζα σε τράπεζα. Που είναι σαν να παίρνει ο υπάλληλος τα λεφτά σου και πάει να τα καταθέσει στην άλλη τράπεζα. Ο ίδιος ο υπάλληλος παίρνει το 3 ευρώ, παίρνει το ποσό και πάει να τα βάλει. Βέβαια αυτά γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού, οπότε δεν έχει κανένα νόημα να σε χρεώνουν 3 ευρώ, μονό ευρώ, 10 ευρώ, δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία. Το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών έβγαλε 13 τέτοιες προμήθειες και στους 9 μήνες, μιλάμε για το 9 μήνο, είχαμε Eurobank 395 εκατομμύρια κέρδη, καθαρά έσοδα. Εθνική 259, Αλφα 298, Πειραιός 366. Εκατομμύρια. Στο 9 μήνο. Από αυτά τα τρίευρα που λίγο ρουφάς από τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, είναι και με τρόπους που φαίνεται η εσχροκέντρια δεν κρύβεται. Δηλαδή σου λέει, θα σου κάνω τώρα την τραπεζική μεταφορά από άλλη τράπεζα, θα φτάσω σε 2 μέρες. Γιατί έτσι. Αν όμως πατήσεις αυτό το κουμπάκι και πληρώσεις 3 ευρώ, θα πάει άμεσα. Ε? 3 ευρώ είναι καημένη, πώς κάνεις έτσι. Ωραία τώρα, 3 ευρώ. Θα βγάλει και η τράπεζα 300 εκατομμύρια. Οπότε είναι πολύ ωραία αυτή η διαπραγμάτευση. Την παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και γενικώς θέλουμε να πέσει ηρωικά ο υπουργός. Καταλαβαίνουμε ότι δεν θα γίνει τίποτα, μας το γράφετε κιόλας. Αλλά θέλουμε έναν υπουργό που στάθηκε εκεί πέρα, στάθηκε στο ύψος του, τα είπε έξω από τα δόντια και μετά ας μην γίνει τίποτα. Ο λόγος σου με χόρτασε. Αυτό είναι για μας το σλόγγαν αυτής της ιστορίας. Λοιπόν. Θάνο. Παρακαλώ. Τι λες να συζητήσουμε λίγο για τις μπάλες του Μηταράκη. Ναι. Πάμε καλά με την κριτική μας. Δηλαδή χθες είχαμε πετυχεσιά. Κάνουμε κριτική κατευθείαν. Όλοι τα παίρνουν πίσω. Θα πούμε και για 600, δεν το γλιτώνουμε. Έχει κατέβει το βίντεο το χριστουγεννιάτικο που απολαύσαμε χθες. Ένα μέρος του παρέα όλοι μαζί, όλες μαζί, όλα μαζί, με το δέντρο του Νότι Μηταράκη, ο οποίος απ' τη μία το κατέβασε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Μετανάστευσης φωτογραφίες από τον στολισμό μόνο με τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχει Μηταράκης εκεί πέρα, ούτε μπάλα Μηταράκη. Και υπάρχει και μια ανάρτηση στο Twitter του Νότι Μηταράκη που μας καταγγέλει γιατί γιατί κάναμε άδικη κριτική, όχι μόνο εμάς, τα social. Δηλαδή είναι ο Μηταράκης, φωτογραφία, με το άδειο δέντρο. Δεν υπήρξαν οι μπάλες ποτέ. Βλέπουμε εδώ πέρα το βίντεο, συγγνώμη, την εικόνα από το tweet του κυρίου Μηταράκη. Λέει, διαβάζω σε sites, ειδικά της αριστεράς, αμάν με την αριστερά, για μια έκπληξη που μου έκαναν οι υπάλληλοι. Φτιάχνοντας χριστουγεννιάτικη μπάλα με τη φωτογραφία μου. Ως εδώ καλά. Ως εδώ καλά. Δηλαδή... Αντιμετώπισα την έκπληξη με χιούμορ και γιορτινή διάθεση, ρε. Με χιούμορ και γιορτινή διάθεση, ρε. Λίγη ανθρωπιά, ρε. Βέβαια, απέκρυψαν ότι υπήρχε μπάλα για κάθε υπάλληλο με φωτογραφία του. Αυτό τώρα. Πας στο γραφείο. Πήγαν υπάλληλοι στο γραφείο και λένε. Ξέρεις, θα κάνουμε. Ξέρεις. Θα φτιάξουμε μπάλες με τον, με όλες τις φωτογραφίες μας και τον υπουργό μας. Και τον προϊστάμενό μας. Και ξεκίνησαν να το φτιάχνουν. Και θα βγάλουμε και βίντεο. Θα το γυρίσουμε και βίντεο αυτό. Δεν θα πούμε τίποτα στον υπουργό. Τίποτα. Και θα το βγάλουμε το βίντεο μετά. Θα είναι το βίντεο από το Υπουργείο. Ναι, δεν θα τον ενημερώσουμε. Ωραία, να ρωτήσω κάτι, ρε Θάνο. Βεβαίως. Εσύ. Έχεις εδώ πέρα προϊστάμενο στο ραδιόφωνο το γραμμένο. Είναι ο διευθυντής του ραδιοφώνου. Ναι. Έφτιαξες μια μπάλα Σπύρος Γραμμένος να τη βάλεις πάνω στο δέντρο? Όχι. Γιατί? Μήπως αυτό δείχνει μια απειθαρχία, μια έλλειψη εταιρικής τρυφερότητας, μια έλλειψη εταιρικής αγάπης? Δηλαδή, γιατί άλλοι φτιάξανε τις μπάλες του Μηταράκη και εσύ δεν έφτιαξες μια μπάλα Γραμμένου? Να πεις, είσαι ο διευθυντής του ραδιοφώνου. Θέλουμε σήμερα να φτιάξουμε μια μπαλίτσα με τα μούτρα σου, ώστε όταν θα στολίζουμε το δέντρο, να την κοιτάμε και να λέμε «Α, η μπάλα του Γραμμένου». Κατάλαβες? Και με αυτόν τον τρόπο να δείχνουμε την αγάπη μας. Τέλος πάντων, η αριστερά, τα sites της αριστεράς δεν έχουν καμία χριστουγεννιάτικη διάθεση. Τώρα αυτά δεν μπορεί να τα λέει για μας, γιατί εγώ βλέπω στολισμένο δέντρο αυτή τη στιγμή. Υπέροχο στολισμένο δέντρο. Έχουμε και βίντεο και το δημοσιεύσαμε και λοιπά. Εντάξει, και να δείτε τώρα πόσο τώρα. Τι ωραίο αστέρι κρεμάει ο Κωνσταντίνος. Δηλαδή... Δεν θα τα έχουμε πει αυτά από εδώ, αλλά το αστέρι, το δικό μας δέντρο αυτή τη στιγμή είναι σε ένα σημείο και το αστέρι είναι κρεμασμένο στο ταβάνι πίσω από το δέντρο. Ναι. Αλλά με το μάτι από μακριά φαίνεται να στερεώνεται πάνω στο δέντρο. Μην ρωτάτε γιατί έγινε αυτό. Από την κατάλληλη γωνία, να πούμε. Όχι από οποιοδήποτε σημείο, γιατί απέχουν λίγο. Αλλά αν είσαι στην κατάλληλη γωνία, φαίνεται σαν το αστέρι. Είναι κάπως αστρονομικό, ρε παιδί μου, σαν γρίφος. Καταλάβατε? Δηλαδή, αν μπει στη σωστή γωνία, το βλέπεις καλά. Έπρεπε να βγάλουν χριστουγεννιάτικο αρκουδάκι Μηταράκι όπως έκαναν τα Goodies. Εγώ έχω ζητήσει ήδη δημοσίως λαμπάδα Μηταράκης. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο σχεδιασμό του Υπουργείου για το Πάσχα. Γιατί ο σχεδιασμό του Υπουργείου Μετανάστευσης είναι σαφής. Είναι. Κλείνουμε το εστία. Πετάμε πίσω στα κέντρα κράτησης χιλιάδες ευάλωτους πρόσφυγες. Έχουμε γράψει γι' αυτό, θα ξαναγράψουμε πριν το τέλος του έτους. Ενώ η χρηματοδότηση είναι διασφαλισμένη από την Κομισιόν κλπ. Φτιάχνουμε τις μπάλες Μηταράκι. Έχουμε σχόλια που δεν μπορούν έχουμε να αναγνωστούν στον αέρα. Έχουμε ένα σκανδαλάκι στην υπηρεσία ασύλου που αποκάλυψε το Σόλομον και δεν απαντάμε. Κάνουμε δηλώσεις στη Βουλή, όπως έκανε ο Υπουργός χθες, πολύ busy μέρα του Υπουργού χθες, για εναγκαλισμό ΜΚΟ με ευρωβουλευτές και δημοσιογράφους που διακινούν εικόνες εις βάρος της χώρας μας. Διαβάζουμε ελεύθερη ώρα στη Βουλή, ουσιαστικά. Κάνουμε ακροδεξιές θεωρίες συνωμοσίας στην Ολομέλεια της Βουλής ως Υπουργή. Είναι busy το πρόγραμμα. Τι να κάνουμε, παιδιά. Εμάς αυτοί είναι οι τίτλοι μας. Τα πινελίκια του Σταϊκούρα, οι μπάλες του Μηταράκη, και προχωράμε στην επικαιρότητα για να συζητήσουμε όλα τα θέματα που σας απασχολούν. Όλα τα θέματα κεντρικής επικαιρότητας τα βρείτε εδώ στο καθημερινό ραδιόφωνο της Φάρμας των Ζώων. Ο Μηταράκης είναι λογικότερο από άνθρωπος εξεγείρεται. Διάβασε τα αριστερά site και ανταποκρίθηκε στο έτοιμα για μια δημόσια συζήτηση γύρω από τα θέματα που μας απασχολούν. Το έκανε αυτό για τις μπάλες. Δεν του πέρασε από το μυαλό να το κάνει για τις επαναπροωθήσεις. Ναι. Για το εστία. Δεν είχε... Ναι. Εκεί θα έβρισκε στα αριστερά site, και ξέρω, όταν λέμε αριστερά site εννοούμε διάφορες σιριζοφυλάδες του εξωτερικού που έχουν τεκμηριώσει τις επαναπροωθήσεις. Αλλά βεβαίως αυτά τώρα πού να ασχολείται κανείς, ώσπου να στολίσεις, να φτιάξεις την μπάλα με τα μούτρα σου. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει χρόνος. Η αλήθεια είναι ότι ωραία είναι να γιορτάζει κανείς. Εγώ είμαι πολύ χριστουγεννιάτικος τύπος. Δηλαδή, να μου έλεγες τώρα να πάω με το Μηταράκι για ψώνια, θα πήγαινα. Θα γεμίζαμε την αγκαλιά μας με δωράκια για όλους τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θα πρέπει κάπως να το περιμένεις ότι όταν είσαι σε ένα υπουργείο για το οποίο ασκείται κριτική που φτάνει στο επίπεδο της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι πολύ πιθανό ότι μια καμπάνια που δείχνει πόσο χαρούμενοι είστε εκεί δεν θα πάει καλά. Mm-hmm. Είναι πιθανό. Τώρα είναι σκληρό. Είναι σκληρό, αλλά Έτσι είναι, όχι τα αριστερά site, έτσι είναι το να διαχειρίζεσαι τις ζωές των προσφύγων. Δηλαδή τη ζωή και το θάνατό τους. Ε. Το να συγκαλύπτεις τις επαναπροωθήσεις. Ε. Καλά, τώρα, εδώ δεν έχουμε απλή συγκάλυψη. Δεν έχουμε ακροδεξιά θεωρία συνωμοσίας όσο περισσότερο γίνεται, για να μην πω κάτι χειρότερο πιο μετά στο φάσμα. Γιατί έγινε συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Ναι, πάμε και λέει, χωρίς στοιχεία εντωμεταξύ, βγαίνει ο άλλος και λέει: υπάρχει εναγκαλισμός ΜΚΟ με ευρωβουλευτές και δημοσιογράφους που διακινούν εικόνες βάρος χώρα μας. Αυτό περιγράφει είναι εγκληματική οργάνωση, ας πούμε. Συμμορία. Να τους πάμε όλους μέσα. Ποιο θα πάμε μέσα αυτή τη φορά? Δεν ξέρω, παρά λίγο θα πηγαίναμε άλλους δημοσιογράφους. Πώς τεκμηριώνεται αυτό το πράγμα? Όχι. Γιατί τεκμηριώνονται τα δημοσιεύματα της ελεύθερης ώρας? Όχι. Το διαβάζουμε, υπάρχει και το σχετικό βίντεο, έχει αναρτηθεί σήμερα στο Υπουργείο Μετανάστευση. Είναι πολύ ωραίες οι αναρτήσεις του Υπουργείου Μετανάστευση. Γιατί ρωτάτε και γιατί ασχολείστε με το δέντρο? Ασχολούμαστε συνολικά. Λοιπόν, ναι, και συνεχίζει η ομιλία, και θα το σχολιάσει ο κύριος Πουλής. Συνεχίζει η ομιλία με κάτι που λίγο σχολιάσαμε προχθές. Ότι το 2022 ήταν ακόμη μια χρονιά πρόκληση για το μεταναστευτικό. Ωστόσο, η Ελλάδα κατάφερε να κρατηθεί στο ύψος περιστάσεων και να επιβεβαιώσει πως έχει πλέον τον έλεγχο του μεταναστευτικού, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Παρόλες τις εξωτερικές πιέσεις, τους πολέμους θα εννοεί εξωτερικές πιέσεις, η Ελλάδα έμεινε πιστή στους δύο στόχους που θέσαμε. Την ουσιαστική μείωση των ροών και τον δραματικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Και εδώ, το ερώτημα είναι πάρα πολύ σκληρό. Πώς μείωσες τις ροές? Πώς? Ή δεν τις μείωσες εσύ και απλά αποφάσισαν οι πρόσφυγες να μην έρχονται, οπότε δεν έχεις προσφυγικό κύμα, ή έκανες κάτι παράνομο? Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν λέμε για μείωση των ροών, αυτό. Δεν λέμε ότι ήρθανε και τους έδιωξες και τους απέλασες γιατί δεν τους έδωσες άσυλο, που είναι ένα άλλο σκάνδαλο. Έχουν περάσει τρεις νόμους για να δυσκολέψουν την πρόσβαση στο άσυλο. Η μείωση των ροών, θέλω πάρα πολύ να μάθω πώς εξηγείται νόμιμα. Η φάση με τις ΜΚΟ είναι ότι η κυβέρνηση προσποιείται ότι συμμετέχει στην ακροδεξιά εκστρατεία λάσπης εναντίον των ΜΚΟ. Δηλαδή συζητάμε τώρα ότι πηγαίνει στη Λέσβο και σε ρωτάνε και βλέπεις ότι υπάρχει εχθρότητα. Σε ρωτάνε αν δουλεύεις σε ΜΚΟ και υπάρχει εχθρότητα. Και ας τρώνε ψωμάκια από αυτές όλοι. Και ας ενοικιάζουν τα δωματιά τους και ταΐζουν στις ταβέρνες τους και πουλάνε τα προϊόντα τους σε αυτούς ακριβώς. Οπότε υπάρχει ένα κομμάτι που όντως έχει ανατεθεί σε ΜΚΟ. Αν το έκανε το κράτος δεν θα χρειαζόταν. Αλλά όντως έχει περάσει ένα μεγάλο κομμάτι διαχείρισης του προσφυγικού για τους ανήλικους, για τη διερμηνία, για χίλια δυο πράγματα έχει περάσει σε ΜΚΟ. Και βεβαίως υπάρχουν ΜΚΟ που είναι ύποπτες. Μόνο που οι ΜΚΟ που είναι ύποπτες είναι αυτές που συγκροτούν φίλοι της κυβέρνησης το ένα πρωί και το άλλο πρωί παίρνουν εκατομμύρια. Δεν είναι ότι δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, μόνο που δεν είναι οι ίδιες. Αυτές που τους ενοχλούν είναι αυτές που μιλούν για τις παρανομίες της Ελλάδας. Οπότε εδώ πέρα με τη ΜΚΟ υπάρχει ένα μείγμα ακροδεξιάς θεωρίας συνωμοσίας για το «Α, έρχονται εδώ οι ΜΚΟ, Σόρος και ξέρω εγώ διάφορα τέτοια, φέρνουν εδώ τους, λάθρο κάνουνε, δείχνουνε», μέσα σε αυτή τη συνωμοσιολογία υπάρχει ένα κομμάτι πραγματικής διαφθοράς, το οποίο η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει γιατί η διαφθορά είναι δική της. Κατά τα λοιπά, ξέρουμε εδώ και καιρό ότι τα όρια ανάμεσα στο τι λέει μια γραφική συνωμοσιολογική ακροδεξιά και τι υπερασπίζεται η κυβέρνηση με τον δημόσιο λόγο της, με τους θεσμικούς εκφραστές της, είναι πάρα πολύ ρευστά. Πάρα όχι, πολύ είναι συχνά ίδια. Βλέπεις ότι δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Ναι, δεν είναι κάποιο δημοσίευμα, κάποιες πηγές, κάτι ότι πιάσαμε μια ΜΚΟ. Είναι ο υπουργός στην Ολομέλεια της Βουλής, συζήτηση για τον προϋπολογισμό, κάνοντας έναν απολογισμό του έργου του Υπουργείου Μετανάστευσης και λέει αυτό. Και οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης, τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή έχει συνδυασμό ΜΚΟ και η συνωμοσία κατά της Ελλάδας μας. Και ευρωβουλευτές κιόλας. Δηλαδή Είναι πράκτορες των Τούρκων. Και ποιοι ήταν στην Μπέγκα, κάτι πράσινοι εκεί πέρα που πηγαίναν και είδαν με τα μάτια τους παράνομες επαναπροωθήσεις των Πρασίνων, των Φιλελευθέρων, του Μακρόν και ο ίδιος ο Μακρόν. Αμαλάχη. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και ξέρουμε, έχουμε συζητήσει και άλλες φορές στο παρελθόν πώς αντιμετωπίζονται αυτά. Αν δεν γίνονται, λες δεν γίνονται. Όταν όμως λες, αχ, χτυπάνε την πατρίδα μου και απαγορεύεις την πρόσβαση σε δημοσιογράφους, είναι λίγο δύσκολο να λες ότι δεν γίνονται. Και ξέρετε, η απαγόρευση πρόσβασης σε δημοσιογράφους, αν είχαμε ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγαμε Σοβιετία και τέτοια. Αυτό είναι η απαγόρευση πρόσβασης. Όταν πάνε τώρα ευρωβουλευτές και δεν τους δίνουν τη δυνατότητα να πλησιάσουν, που λέγανε τώρα εκεί που είχαμε πάρει συνέντευξη από τους, στη συνέντευξη τύπου που είχαν κάνει οι ευρωβουλευτές των Πρασίνων, που είχαν πει πήγαμε μια μέρα και είδαμε επαναπροώθηση. Συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά τι ακριβώς συζητάμε? Αυτή είναι η κατάσταση του προσφυγικού. Η κατάσταση του προσφυγικού είναι ακριβώς αυτό που περιέγραψε ο Θέμης ο Πανταζάκος στο άρθρο του, στην κατακλίδα του άρθρου του. Είναι ένα έγκλημα το οποίο ντροπιαστικά διαπράττει η χώρα μας και για το οποίο θα κληθούμε από την ιστορία να απολογηθούμε για το πώς επιτρέψαμε να συμβαίνει αυτό στη χώρα μας. Αυτό είναι. Περιμένουμε και fake news κατά της προπαγάνδας εναντίον των προσφυγών. Κάποιο podcast, κάποια fake news για τα ψέματα Μηταράκη θα περιμένουμε από τον Άρη Δημοκίδη. Το καλό. Μας άρεσε πάρα πολύ. Θυμάμαι να διαβάσουμε και τη συνέχεια του μετά το fake news. Να ακούσουμε. Ας κάνει και την δεύτερη. Έγραψε και ο Καμπαγιάννης. Ναι. Αυτό. Ας κάνει και την δεύτερη διορθωτική παρέμβαση στο podcast που έχει βγάλει για να πει ότι ναι, δεν ήθελα να συνταχθώ με τον αντιπροσφυγικό λόγο. Το μεταξύ, πάρτι από κάτω ο αντιπροσφυγικός λόγος. Ναι. Δεν ήθελες, πού να το σκεφτείς, πού να το φανταστείς ότι θα συμβεί αυτό λέγοντας αυτά που έκραζε στο Twitter η ακροδεξιά όλο αυτόν τον καιρό χωρίς στοιχεία. Και μετά μαζί με αυτό και να λες ότι δεν έχει σχέση με, δεν έχει σχέση με τις επαναπροωθήσεις. Οπότε εκεί απογειώνεται. Είναι το podcast για τα fake news, είναι το podcast που αποδομεί fake news λέγοντας ότι δεν έχουν σχέση με τις επαναπροωθήσεις. Μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα podcast. Γι' αυτό χίλιες φορές fake news, παιδιά. Τα fake news είναι μια χαρά. Μην είστε κατά των fake news. Μαζί θα προχωρήσουμε χέρι με χέρι, υπερασπιζόμενοι επιτέλους τα fake news και την αποκατάσταση των fake news στη δημόσια σφαίρα. Αυτός είναι ο στόχος στον οποίο έχω ταχθεί εγώ προσωπικά. Ναι. Αλλά δεν θα θέλαμε με αυτή την κουβέντα να χαλάσουμε το χριστουγεννιάτικο πνεύμα του Υπουργείου Μετανάστευσης. Ποτέ. Το συμμερίζονται αυτό το χριστουγεννιάτικο πνεύμα και οι πρόσφυγες του Εστία 2. Τελειώνει, δηλαδή το έχουν βάλει 31-12 του 22 κλείνει το πρόγραμμα, ίσως εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, γιατί οι οργανώσεις κάνουν ασφαλιστικά μέτρα για συγκεκριμένες περιπτώσεις, παραδείγματος τρανς, σενεγαλέζα, προσφύγισα, οροθετική, που είναι μια σειρά από περιπτώσεις που είναι κραυγαλαίες και θα πάρουν τα ασφαλιστικά μέτρα. Κατά τα άλλα, είναι χιλιάδες πρόσφυγες. Ο σχεδιασμός ήταν ότι μέχρι τώρα στο Εστία 2, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα για ευάλωτους πρόσφυγες σε διαμερίσματα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ήταν για 10.000, ότι είναι 10.000 αυτή τη στιγμή. Είναι κάπως λιγότεροι γιατί τους διώχνουν λίγο-λίγο. Επειδή όταν πάρεις. Το ελληνικό κράτος θεωρεί ότι άμα πάρεις άσυλο, μετά είσαι έτοιμος να ζήσεις μόνος στη χώρα. Βρεις χρήματα για νίκη, να πιάσεις δουλειά, να μιλήσεις άπτεστατη γλώσσα κλπ. Λοιπόν, ναι, να βάλουμε ένα ακόμη μήνυμα που δεν το είχαμε δει πριν, αλλά δεν πρέπει να χαθεί. Ρούντολφ το Μηταράκι για ringtone. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Όσο την ώρα θα λείπουμε εμείς, εσείς να τραγουδάτε Ρούντολφ το Μηταράκι και μετά πάλι μαζί. Λοιπόν, φάρμα των ζώων, μέρος δεύτερο. Γιατί όχι, τρεις παρατέταρτο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Θάνο, έχουμε κάποια βίντεο που δεν έχουμε δείξει. Είπαμε εμείς ότι όποιο θέμα, παιδιά, αγγίζουμε, το λύνουμε. Είναι η solution journalism εδώ πέρα που κάνουμε εδώ, η δημοσιογραφία μας. Τι θες, πες μας, αμέσως, ό,τι θέλετε, το λύνουμε. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο Ευκλείδη. Θάνο. Mm-hmm. Λοιπόν, κατέθεσε τροπολογία. Θα καταθέσει τροπολογία ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από όλο το κράξιμο, ώστε να δοθεί 600 και στους υγειονομικούς και στους εκπαιδευτικούς και να δούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσακαλώτο, που μίλησε χθες στη Βουλή απευθυνόμενος στην Μίνα Γκάγκα, αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας. Απευθύνομαι, κύριε Γκάγκα, σε εσάς ως γιατρός και ως υπουργός και με το όνομα που έχετε. Έχει γίνει τεράστια σπέκουλα για τα 600 ευρώ που τα δώσατε μόνο σε μια ομάδα, στους αστυνομικούς. Εμείς δεν πέφτουμε στην παγίδα σας. Εδώ και πάρα πολύ καιρό και πριν γίνει τροπολογία είχαμε πει ότι αν κάποιοι χρειάζονται αυτό το επίδομα, ήτανε οι άνθρωποι της υγείας. Το έκανα εγώ ανάρτηση. Μετά από 8 εβδομάδες στον Ευαγγελισμό για τον πατέρα μου. Και έκανα σε αυτή την ανάρτηση ότι αν υπάρχει μία ομάδα που χρειάζεται αυτό το επίδομα, είναι οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, το προσωπικό της υγείας. Και πάμε παραπέρα. Στο επόμενο νομοσχέδιο εμείς θα καταθέσουμε τροπολογία για τα 600 ευρώ να δοθούν στους ήρωες της υγείας που ήταν δίπλα στον κόσμο όταν υπήρχε το COVID και τώρα ακόμα. Να δοθούν στους ανθρώπους που μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά μας. Γι' αυτό εμείς θα πούμε να δοθούν 600 ευρώ σε όλο το προσωπικό του ΕΣΥ και των επεπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των συμβασιούχων παντός τύπου, να δοθούν τα 600 ευρώ στους εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές όλων των βαθμίδων, καθώς και στο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημίων. Και σας ρωτάω ανοιχτά, θα το ψηφίσετε? Ως υπουργός, ως γιατρός, το καταλαβαίνετε αυτή την ανάγκη του κόσμου εκεί? Θα το ψηφίσετε? Είναι μια πολύ απλή ερώτηση. Ένα ναι ή ένα όχι. Εκτός άμα θέλετε να ακολουθήσετε τον Πρωθυπουργό σας και απλώς να αποχωρήσετε από την αίθουσα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είχαμε κάποια θεματάκια, αλλά ελπίζω να ακούστηκε το βίντεο. Ο κορμός της επιχειρηματολογίας, ελπίζουμε να μην χάθηκε. Mm-hmm. Βάλαμε χαλαρωτική μουσική μετά. Θα το κάνουμε πάντα αυτό. Θέλουμε να το κάνουμε. Δηλαδή, όταν σας βάζουμε ΣΥΡΙΖΑ που έχει ψηφίσει το 600 στους μπάτσους, θα βάζουμε και χαλαρωτική μουσική. Ναι, νιώθουμε ότι όλοι το έχουμε ανάγκη. Να μειωθούν τα πάθη, ναι, να περιοριστούν οι εντάσεις. Έχει γίνει πολύ μεγάλη σπέκουλα τις τελευταίες μέρες, όπως είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Για τα 600 ευρώ τα οποία δίνετε εσείς η κυβέρνηση. Εσείς τα δίνετε. Εμείς το ψηφίζουμε, εσείς τα δίνετε όμως. Ναι. Που ξέρουμε για ποιους λόγους το δίνετε. Και δεν πέφτουμε στην παγίδα σας. Εδώ σε μπέρδεψε, Θάνο. Εδώ με διέλυσε χθες. Δηλαδή εδώ, παιδιά, αυτό με διέλυσε. Το βλέπεις Και σου έρχεται να αρχίσει να ψηφίζει μνημόνια. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό. Είναι μια τρομερή τρίπλα αυτό. Με το που το κάνει, λες πού είναι. Φέρτε μου μνημόνια να τα ψηφίσω. Φέρτε μου να απολύσω καθαρίστριες. Δεν ξέρω, σε πιάνει μια τρέλα ξαφνικά, γίνεσαι φιλελές. Εν τω μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε στην παγίδα, όπως και να το κάνουμε. Έτσι. Δηλαδή, το ότι 2-3 μέρες είναι η πολιτική τακτική τσάμικο, θέλω να πω, αυτό που γίνεται με την τροπολογία. Για δύο λόγους. Πρώτον, η παγίδα της κυβέρνησης ήταν. Πώς είναι στα καρτούν οι παγίδες, π.χ. στο Roadrunner με το Beep Beep, που είναι το κογιότ, ας πούμε, και στείνει κάτι παγίδες εκεί πέρα που φαίνονται από χιλιόμετρα και μετά τρώει τα μούτρα του, ή που είναι μια τρύπα και είναι κάτι κλαδιά από πάνω και δήθεν καλυμμένο με φύλλα, τα οποία εσύ το βλέπεις ως παιδάκι και καταλαβαίνεις και ότι είναι τρύπα και είναι παγίδα. Σε τέτοιου είδους παγίδα, τόσο μεγάλη, τόσο καλά προετοιμασμένη, έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα, έτσι, μπλουπ. Και έβαλε αυτό το αυτογκόλ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι την τροπολογία, το οποίο το λέγαμε στην κριτική, ότι γίνεται γενικά. Ναι, να πούμε τι λέει η τροπολογία, δηλαδή ποια είναι η απάντηση που προσπαθεί τώρα να προωθήσει εκ των υστέρων ο ΣΥΡΙΖΑ. Η τροπολογία λέει, με ένα, όπως καταλαβαίνετε, ύφος ψυχοπονιάρικο για τα ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα που έχουν όλο αυτό τον καιρό πιεστεί. Είχα κάνει ανάρτηση, έλεγα ότι οι γιατροί χρειάζονται το προσωπικό της υγείας. Στο επόμενο νομοσχέδιο, είναι αυτό που θες ρε παιδιά, δηλαδή ο άλλος ψηφίζει και λέει δεν είναι καλό αυτό, ενίσχυσα τους μπάτσους. Ενίσχυσα τους φωνιάδες ενός αθώου 16χρονου για να κάνω το χατήρι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με κράζουν από το κόμμα μου, ναι. Ωραία. Στο επόμενο νομοσχέδιο όμως, δηλαδή, η ζωή, παιδιά, είναι αυτό. Μια σειρά από επανορθωτικές ευκαιρίες. Δεν το έκανες τη μια φορά, θα το κάνεις αύριο. Πώς το λέει και ο Θάνος, να πέσεις και να σηκωθείς, 7 φορές να πέσεις, 8 να σηκωθείς. Μπράβο. Λοιπόν, ναι. Στο επόμενο νομοσχέδιο. Είναι σαν τον καυγά, που ναι. Μετά τελειώνει ο καυγάς, έχει τελειώσει ναι. Ο καυγάς και λες, έπρεπε ναι. Να είχα πει αυτό. έπρεπε να. Σου έρχονται μετά όλα τα επιχειρήματα και λες. Έπρεπε να είχα καταθέσει την τροπολογία όταν ψηφιζόταν η άλλη τροπολογία. Ναι, ρε. Λοιπόν, στο επόμενο θα καταθέσουμε τροπολογία για τα 600 ευρώ να δοθούν στους ήρωες της υγείας. Και είναι ωραίο που το λέει έτσι. Γιατί μπορεί να τους έχεις γράψει αυτούς και να έχεις πληρώσει να πάρουν λεφτά οι μπάτσοι, αλλά ΣΥΡΙΖΑ, ήρωες της υγείας. Να δοθούν στους ανθρώπους που μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά μας. Και αυτό συγκινησιακά φορτισμένο. Δεν είναι απλώς εκπαιδευτική. Δεν είναι. Μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά μας. Mm-hmm. Κρυφό σχολείο, κάπως το νιώθεις πολύ φορτισμένο. Να δοθούν 600 ευρώ σε όλο το προσωπικό του ΕΣΥ και των υποπτευμένων φορέων του Υπουργείου Υγείας, περιλαμβανομένων των συμβασιούχων παντός τύπου, τους εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές όλων των βαθμίδων. Το επιστημονικό, τεχνικό, διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημίων. Θα το ψηφίσετε. Ως υπουργός, ως γιατρός, καταλαβαίνετε την ανάγκη του κόσμου εκεί. Λόγια είναι αυτά. Έτσι δεν είναι. Δεν θα γίνει. Τώρα έχουμε τους ήρωες. Ναι, μωρέ τώρα. Δεν θα γίνει. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ να το καταθέσεις όταν πρέπει και να το καταθέσεις μετά? Γιατί εγώ μην πιστεύω ότι θα το καταθέσουν μετά. Δεν πουλάνε φούμαρα εδώ. Δεν υπάρχει καμία πίεση στην κυβέρνηση για να κάνει δεκτή τροπολογία. Δεν υπάρχει καμία αποκάλυψη του ψηφοθυρικού του επιδόματος. Να πεις ότι εσείς θέλατε μόνο στους αστυνομικούς. Εγώ κατέθεσα για αυτούς. Γιατί δεν κάνετε τη δική μου τροπολογία? Δεκτή, να εκθέσεις αυτό τον ξενδιάντροπο ψηφοθυρικό εκβιασμό, αυτή την παγίδα που σου αίσθησε η κυβέρνηση. Άντε αυτού, πάμε μετά. Το κόστος εντωμεταξύ και αυτά είναι, το είδα να αναφέρεται, κάπου στα 100+ εκατομμύρια ευρώ για το 600 να πάρουν όλοι και το ΕΣΥ και οι εκπαιδευτικοί. Και όπως είδα σχόλιο στα social, είναι λιγότερα από αυτά που πήρε η Τζίαν ως ενίσχυση. Και από την άλλη θα σου πει η κυβέρνηση δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, λυπάμαι πολύ. Θα σου πει ότι δώσαμε αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς. Θα σου θυμίσει ότι το ψηφίσαμε όλοι μαζί τους αστυνομικούς. Τι, γιατί το βάζεις τώρα σε αντιπαραβολή? Και θα υπάρξει μια περιορισμένη καταγγελία, την οποία ξέραμε ότι δεν έχουν καμία διάθεση να ενισχύσουν εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς. Δεν γίνεται έτσι. Και αυτό το σχολιάζω ως τσάμικα. Το κάνεις όταν πρέπει. Δηλαδή αυτά τώρα είναι στοιχειώδη κοινοβουλευτικά. Το είχα βάλει και στο άρθρο χθες. Υπήρξαν άνθρωποι που πήγαν να μας βγάλουν τρελούς, ας πούμε. Δεν ξέρω εγώ τι, ότι δεν ξέρουμε τι λέμε. Δεν ήταν καλή αναφορά του τρελού, συγγνώμη. Στοιχειώδη κοινοβουλευτικά. Διαφωνείς, καταθέτεις μια τροπολογία. Υπάρχει το παρόν. Αυτό το είπα στην ανάρτηση επίσης καταπληκτικό. Όλοι ξέρουμε ότι διαβούλευση γίνεται στα social. Η Βουλή είναι διακοσμητική. Και αυτό να το πούμε. Στα social μπορεί να εκφραστεί ένας πολιτικός. Γίνεται, σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούνται έτσι. Γίνονται επίσημες δηλώσεις στα social, δεν είναι κάτι περίεργο. Αλλά παραμένει μια διαφορά μεταξύ των δηλώσεων και της ψήφου. Και επειδή ξέρετε τώρα η πολιτική κάπως μας νοιάζει το τι κάνουν κιόλας, εμάς, όχι τον κόσμο, δηλαδή γενικά τον κόσμο δεν τον νοιάζει τίποτα. Ρόγα Μητσοτάκη να βλέπει και όλα καλά, όλα καλά θα πάνε. Εμάς που μας νοιάζει λίγο να ασχολούμαστε με το τι γίνεται, είναι λίγο προκλητικό αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήταν απλώς κουταμάρα ή αν είναι ένας κουτοπώνυρος χειρισμός, μια προσπάθεια να χαϊδέψει ταυτοχρόνως μπατσονικοκυρέους και να κλείσεις και το μάτι στο δικό σου κόσμο ότι εγώ κατά βάθος είμαι μαζί σου. Και κοίτα, έφερα την άλλη τροπολογία και οι εργαζόμενοι. Τώρα αυτά με τους εργαζόμενους, είδα τα γράφανε και κουκουέδες τώρα στα social. Δεν γίνεται να πατάς σε δύο βάρκες όμως. Δηλαδή πες, δώσαμε μαζί στους ενστόλους. Δώσαμε. Ο σκοπός δεν είναι να πάρεις μερίδιο από αυτό, αν είναι realpolitik. Πώς γίνεται τη μία να είναι δώσατε, αλλά το ψηφίσαμε κι εμείς και τώρα φέρνουμε μια άλλη τροπολογία κλπ. Δεν πατάει πουθενά. Πολύ σωστή παρατήρηση. Αν λες δώσατε, γιατί να σε ψηφίσουν, αφού ο άλλος τα έδωσε. Και άμα τα έδωσε ο άλλος, δεν ψήφισες και αυτό το άλλο που θα ήταν και πιο δεν θα έγλυφε τους φωνιάδες των αθώων Ρωμά. Μήπως να ψήφισες κάτι που να αντιστοιχούσε σε στοιχειωδώς δημοκρατικά, αντανακλαστικά, όχι κάποια φοβερά προοδευτική θέση. Να μην επιβραβεύεις την αστυνομία τη μέρα που έχει δολοφονήσει εν ψυχρό ένα 16χρονο άοπλο. Αυτό θα ήταν μια πολύ καλή λύση. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα εμείς τα λέμε, δεν είναι απαραίτητο να εισακουστούν αυτά. Λέμε την άποψή μας. Ναι, πάντως βγαίνει ένα ποσό 140 εκατομμυρίων, 160 εκατομμυρίων. Και δεν υπάρχει και λεφτόδεντρο, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό να πάρουν όλοι. Τι να κάνουμε τώρα με αυτή την κυβέρνηση? Να πω ότι θα έρθει η κυβέρνηση που θα φορολογήσει τους εφοπλιστές και τις τράπεζες και δεν θα τους ρίχνει μόνο μπινελίκη ως ταϊκούρας? Να μιλάμε αλλιώς. Αλλά μια κυβέρνηση που δίνει συγκεκριμένους πόρους πίσω στους εργαζόμενους έρχεται η ώρα που πρέπει να επιλέξει. Ποιοι θα πάρουν, οι γιατροί ή οι αστυνομικοί? Τέλος πάντων. Υπάρχει πολύ ωραίο σχόλιο. Υπήρχε σχόλιο που το είδα ότι δεν κάνετε κριτική για το κουκουέ. Δύο μέρες εντωμεταξύ. Να βάλουμε κουτσούμπα. Ναι. Δεν γίνεται. Λοιπόν, το θεωρούμε παραγγελιά. Αυτό που κάνατε τώρα, θεωρούμε ότι μας ζητάτε να ακούσετε κουτσούμπα, και όταν εσείς μας ζητάτε να ακούσετε κουτσούμπα, εμείς είμαστε εδώ για να σας βάλουμε κουτσούμπα. Πάμε, Μίτσο. Και επειδή πολλή συζήτηση έγινε για το επίδομα της κυβέρνησης στους ένστολους, η διαχρονική θέση του ΚΚΕ είναι ότι όλες αυτές οι ειδικές ομάδες στο συγκεκριμένο σώμα δεν δικαιούνται κανενός επιδόματος. Ούτε καν μισθό δεν τους αξίζει να παίρνουν, γιατί δεν έχουν καμιά θέση στην ελληνική αστυνομία. Είναι όνειδος και ντροπή. Πρέπει να καταργηθούν εδώ και τώρα. Τέλειωσε το θέμα. Νομίζω ότι είπε την τελευταία λέξη ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτά θα πάνε στην καλή αστυνομία, όχι στην κακή. Mm-hmm. Υπάρχει καλή και κακή αστυνομία. Η καλή αστυνομία είναι... ποια είναι η καλή αστυνομία, ρε Θάνο, τι κάνει? Ο αστυνομικός που κάνει ταυτότητες, όπως αναφέρεται. Αυτή είναι η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να το κάνει μια διοικητική υπηρεσία αυτό. Ναι. Ναι. Που κυνηγάει το έγκλημα για 360. Κυνηγάει το έγκλημα. Δεν το έχουμε παρατηρήσει αυτό. Όταν το παρατηρήσουμε, γιατί προς το παρόν βλέπουμε να υποστηρίζει το έγκλημα, βλέπουμε να είναι μέρος του εγκλήματος, να δικάζεται γι' αυτό σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εντάξει. Ναι. Αλλά υπάρχει αυτή η καλή αστυνομία που βλέπει ο Δημήτρης Κουτσούμπας και τη διαχωρίζει. Φαντάζομαι ότι θα διαχωρίστηκε και σε αυτό το επίδομα, έτσι δεν είναι? Αυτά λέει τώρα κάτι, δράση, κάτι τέτοιο. Αυτοί δεν πάρουν τίποτα. Δεν διαχωρίστηκε. Α, δεν διαχωρίστηκε. Οπότε είναι υποκρισία αυτό που λέμε τώρα. Είναι πολύ σωστή η δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, θέλω να πω. Οπα, να υποχωρήσεις. Σε ένα κενό, τέλος πάντων, σε ένα vacuum, όπως λέγεται λατινικά. Είναι κενό, αν δεν υπήρχε το 600, πολύ ωραία δήλωση. Άρα συμφωνούμε, έτσι. Με το ΚΚΕ ότι δεν είναι όλοι εργαζόμενοι και κάποιοι εργαζόμενοι δεν αξίζουν, λέει, ούτε καν το μισθό τους. Πρέπει να φύγουν από το τμήμα, δεν δικαιούνται επιδόματα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέμε να φύγουν Δίας, ΜΑΤ, Δράση, ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΟΔΟΣ και Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Να ναι. καταργηθούν όλα αυτά. Ναι, να φύγουν όλα αυτά. Ναι, ναι, σίγουρα. Καλό. Σίγουρα. Δεν θέλω μετά οι εργαζόμενοι και τι θα κάνουν. Δεν το θέλουμε αυτό. Όχι. Δεν του έχουμε στα αστυνομικά τμήματα. Το λέμε, συγγνώμη, αλλά. Τι να κάνουν τώρα. Το αποκουτσούμπα. Φεύγουν. Οι άλλοι που μένουν είναι αυτοί που άξιζαν το 600, οπότε ψήφισε το κουκουέ το 600 για να το πάρουν και οι άλλοι που δεν αναφέρονται σε αυτό το μακρύ κατάλογο των, των εργαζομένων. Καθαρά λόγια, χωρίς περιστροφές, όπως λέει και το tweet εδώ πέρα, που έχει το βίντεο κομμένο με το σχετικό απόσπασμα που παίξαμε. Εγώ νομίζω ότι σε αυτά έχει μια αξία, ρε παιδί μου, να λέγονται τα πράγματα πώς είναι. Αυτό που κάνουν μερικές φορές είναι οι αληθινές διαφημίσεις, διαφημίσεις όπως θα ήταν αν έλεγες τα πράγματα που τα σκέφτεσαι. Το κάναμε και εδώ. Έτσι δεν είναι? Να είναι όπως έλεγε ο Θάνος για τα ΜΑΤ, να είναι η ανακοινώση του ΣΥΡΙΖΑ, και εδώ πέρα του Κουτσούμπα πάλι. Ανακοίνωση ΚΚΕ. Κατάργηση όλων αυτών και 600 για τους υπόλοιπους. Αλλά δεν ψηφίζεις αυτό. Δεν ψηφίζεις αυτό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι υπάρχει μια υποκρισία σε αυτό. Υπάρχει μια διγλωσία. Δεν λες ακριβώς αυτό που κάνεις, δεν λες ακριβώς αυτό που σκέφτεσαι και προκύπτει ένα αλλαλού. Λοιπόν, Θάνο, υπάρχει κάποιο θέμα που θα ήθελες από την ψυχή σου, από την καρδιά σου, να έχει καλύψει η σημερινή Φάρμα των Ζώων? Δεν έχουμε μιλήσει για τον έρωτα. Μετά το Ρούντολφ το μηταράκι. Δεν έχουμε μιλήσει για τον έρωτα. Θα μιλήσουμε λίγο για τον έρωτα. Λοιπόν, για πες, τι γίνεται? Ενώ όλα δείχναν καλά, μετά άρχισε, όχι φταίει αυτός, και μετά είπε και αυτός ότι φταίει αυτός. Καλά τα λέω? Έχει, σύμφωνα με τις διαρροές που έρχονται, έχει ομολογήσει την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatargate ο σύντροφος της Εύα Σκαϊλή, ο Φραντσέσκο Γιώργη. Είναι ένας από τους 4 συλληφθέντες και λοιπά, αλλά έχει πει ότι δεν φταίει η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η σύντροφός του, και ζήτησε να φεθεί ελεύθερη η σύντροφός του. Την αθωότητά της δηλώνει και η ίδια η Εύα Καϊλή. Να το πούμε και αυτό, και υπάρχουν και δηλώσεις του εν Ελλάδη δικηγόρου της στον ελληνικό τύπο και στα κανάλια. Αυτό. Βέβαια, υπάρχει ένα ερώτημα, υπάρχουν πολλά ερωτήματα εδώ πέρα. Με σεβασμό πάντα στο τεκμήριο της αθωότητας για τον οποιοδήποτε. Βρέθηκε μια βαλίτσα σπίτι σου. Σπίτι του, στο κοινό. Άμα έχει ασυγείριστα τώρα, ξέρεις, χίλια πράγματα μπορούν να βγουν. Άμα αυτά θέλουν μια τακτοποίηση, μια φορά το μήνα, βγάζεις, ανοίγεις ντουλάπες, τις αερίζεις, ούτως ώστε αν βρεθεί και κάποια βαλίτσα με 600 χιλιάρικα, να πεις, οπ, που βρέθηκε αυτή. Τώρα, αλλιώς, άμα τα έχεις λίγο, είναι το σπίτι λίγο μεγάλο, είναι λίγο ασυγείριστο, αφήνεις εδώ, ταξίδευα, δεν πρόλαβα να διάσω τη βαλίτσα, μέσα σε όλες τις βαλίτσες βρίσκεται και μία με 600 χιλιάρικα. Είναι πιθανό να συμβεί, παιδιά. Σας φαίνεται περίεργο, αλλά όσοι κυκλοφορούμε με πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στις βαλίτσες μας, το παθαίνουμε αυτό. Να εξηγήσω. Το παθαίνουμε. Και είπε, νομίζω ότι τα εξήγησε πολύ καλά ο δικηγόρος της κυρίας Καϊλή. Mm-hmm. Παρεμπιπτόντως έχουν ξεχωριστό δικηγόρο. Γράφεται νομίζω New York Times γι' αυτό. Ότι εμφανίστηκαν με διαφορετική νομική εκπροσώπηση. Ο ερώτας είναι κατά πάντα. Ο ερώτας είναι κατά πάντα, ναι. Εν τω μεταξύ, η κατηγορία είναι όντως για παρέμβαση και για να επηρεαστούν ευρωπαϊκές αποφάσεις. Και γι' αυτό υπάρχει και η σύσταση αυτή της ΜΚΟ, που πατάει πάνω μηταράκες και κάνει όλη την προπαγάνδα που λέμε πριν. Αλλά είσαι αυτός που θεωρητικά παίρνει τα χρήματα. Είσαι σύντροφος της Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Παίρνεις μίζα, παραδέχεσαι, με σκοπό να επηρεάσεις την ευρωπαϊκή στάση σε σχέση με το Κατάρ. Ποιος είναι ο σύνδεσμός σου με το Ευρωκοινοβούλιο? Ποιος ξέρει, μπορεί να έλεγε στην Εύα να έρθω κι εγώ που θα βγείτε το βράδυ να φάτε. Γιατί μπορεί να γνωρίσεις τυχαία κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο να προσπαθήσεις να αξιοποιήσεις κατά αυτόν τον τρόπο δολίως Εν αγνία της. Όχι, είναι και άλλοι ευρωβουλευτές. Είναι και άλλοι ευρωβουλευτές το σκάνδαλο. Είναι οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές εκτός της συντρόφου του. Δηλαδή αυτός επηρέασε τους άλλους. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το γεγονός ότι είναι οι άλλοι δεν σχετίζεται με το ότι είναι και η σύντροφός του. Σύντροφός θα μπορούσε να κάνει οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Αυτό δεν λέμε. Δεν έχει σημασία ότι είναι σε αυτή την κομβική θέση. Το γεγονός ότι είχε αυτή τη θέση που σχετίζεται με το ακριβές αντικείμενο για το οποίο χρηματίζεται, ναι, είναι τυχαίο. Αυτό είναι τυχαίο αυτό. Δεν είδε τη βαλίτσα. Ναι. Δεν ρώτησε. Κοντά της πάνω στη βαλίτσα. Λέει, παιδιά, βάλτε στην άκρη τη βαλίτσα. Μη παρεμβατική. Ναι. Αμάν με τα 600 χιλιάρικα. Ναι. Και τι άλλο. Α, και οι δηλώσεις για τα εργασιακά δικαιώματα του Κατάρ ήταν αντικείμενο. Ήταν υποκειμενική άποψη. Προσωπική άποψη. Αυτή είναι η υπερασπιστική γραμμή, νομίζω. Αν πούμε ότι. Με δεδομένο ότι παραδέχτηκε την ενοχή του ο ένας από τους δύο και ο στόχος είναι η προσπάθεια παρέμβασης. Αλλά είπαμε, η παρέμβαση έγινε μέσω των υπολείπων ευρωβουλευτών και όχι ναι, του ανθρώπου που μένουν στο ίδιο σπίτι. Εκεί θα έγινε απλώς κάποιες συζητήσεις στο χώλο, ας πούμε, τύπου έλα μωρέ Εύα, είναι καλό το Κατάρ. Όχι, και τέτοια. Να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Μας το γράφουν εδώ πέρα. Αν έπαιρνε ο άλλος λεφτά και το ήξερε η Καϊλή, πώς μπορεί να λες ότι το ήξερε. Δηλαδή, ο σύντροφός σου ξαφνικά εμφανίζεται με 600 χιλιάρικα. Τι πρέπει, αδιακρισία και πού τα βρήκες και τέτοια. Μπορεί να έχει κερδίσει κάποιο λαχείο. Mm-hmm. Μπορεί να βρει και αυτή τη βαλίτσα. Mm-hmm. Δεν θα πας να ρωτάς τώρα τον ξένο άνθρωπο, πήγα να πω, τον σύντροφό σου, πώς βρέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Παράλληλα, αγοράζεται και ακίνητα, βέβαια. Δηλαδή, υπάρχουν κινήσεις. Είχε μόλις ξεκινήσει, είπε και ο δικηγόρος σε αυτή η εταιρεία, λέει, δεν είχε καμία δραστηριότητα, καμία. Επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είχε αναπτύξει ποτέ η κυρία Καϊλή. Όλα με τον τίμιο υδρότα της των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των ευρωπαϊκών θεσμών και της μίζας έβγαλε ότι χρήματα έβγαλε. Και στην προκειμένη περίπτωση, εντάξει, το καταλαβαίνουμε τώρα ότι λέει, δεν είχε αναπτύξει δραστηριότητα ακόμα αυτή η εταιρεία real estate που είχε φτιάξει το Κολωνάκι. Το οποίο είναι καθησυχαστικό. Λες, εντάξει, τι πήγαμε και βάλαμε κι εμείς με το νου μας τώρα. Να πούμε ότι αυτή η επιχειρηματολογία που περιγράφουμε στην Ελλάδα περνούσε. Δεν περνούσε σε Έλληνες εισαγγελέα τώρα, δεν περνούσε σε αυτόν που έβαλε στο αρχείο την Οβάρτης. Ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν περνούσε. Περνούσε και θα έκανε και μια μικρή δίωξη σε αυτούς που τους ενέπλεξαν σε αυτήν την σκευωρία Qatar Gate. Ναι. Εδώ πέρασαν τα 500 άρικα της πεθεράς του Αβραμόπουλου. Δεν είναι καλύτερο. Αυτό που μας θύμισες τώρα δεν είναι πολύ καλύτερο. Δηλαδή, όλοι θυμούνται τα διευκρίνιστα του Άδων Γεωργιάδη, αλλά τα 500 άρικα της πεθεράς του Δημήτρη Αβραμόπουλου έχουν μείνει λίγο στην άκρη, το οποίο είναι καλύτερο. Γιατί ο Άδωνης σου λέει τουλάχιστον ότι έχω εταιρείες, έχω ιδιωτική δραστηριότητα, πάνε καλά. Οπότε αρχίζεις και ελέγχεις ισολογισμούς κλπ. Ναι, είναι αδιευκρίνιστα. Οπότε ναι, λες τίκτακ, χωρίς απόδειξη, τα κόβεις δηλαδή σε αυτή την εταιρεία που πάει τόσο καλά. Το Βιοπολιάκι που. Ναι. Το Αβραμόπουλο ήταν καλύτερο με τα 500 άρικα. Το Αβραμόπουλο ήταν καλύτερο, απλώς του Αβραμόπουλου είχε το μειονέκτημα ότι δημιούργησε πολύ ένταση σε Ελληνίδες πεθερές. Δηλαδή, κοιτάς την πεθερά σου και ενώ πριν την κοιτούσες όλο αγάπη και αποδοχή, μετά την κοιτάς και νιώθεις ότι κάτι λείπει. Λες, άλλες στη θέση σου θα είχαν κινήσει βουνά για μένα. Τέλος πάντων, να πούμε ότι είναι καλή αυτή η επιχειρηματολογία. Ας ελπίσουμε να πιάσει και όξο. Εδώ πέρα έχει δίκιο ο Θάνος. 500 ευρώ πεθεράς πιάνει. Ή να το σκεφτούμε μήπως να βάλει και αυτός την ίδια. Να χρησιμοποιήσει την ίδια επιχειρηματολογία. 500 ευρώ πεθεράς και να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήσασταν ίσως η καλύτερη σύνθεση κοινού σχολιαστών που μας έχει τύχει ποτέ. Θα μας μείνει αξέχαστη αυτή η εκπομπή. Mm-hmm. Να την ακούσετε δεύτερη φορά μετά σε όλες τις πλατφόρμες που βγαίνει ή ακούσατε την από μία φορά σε κάθε πλατφόρμα για να είστε σίγουροι ότι είναι η ίδια. Ή και ανάποδα. Ναι, γιατί πού να ξέρετε ότι είναι ακριβώς η ίδια. Δεν υπόσχομαι ότι ανάποδα δεν βγαίνει τίποτα περίεργο. Βγαίνει το Ρούντολφ το Μηταράκι σε πανκ εκτέλεση άμα ακούσεις ανάποδα τη φάρμα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε, να είστε καλά και θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.